Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Ósmoklasiści piszą dziś sprawdzian z języka polskiego. Mimo strajku nauczycieli nie powinno być problemów, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. O pieniądzach z unijnego budżetu dla rolników rozmawiał w Brukseli Mateusz Morawiecki. Socjaldemokraci wygrali wybory w Finlandii. Wyniki są jednak bardzo wyrównane, co wróży trudne rozmowy o koalicji. Ósme klasy zaczynają swoje egzaminy. 377 tysięcy uczniów za 3 godziny przystąpi do sprawdzianu z języka polskiego. Jutro matematyka, w środę język obcy. Ministerstwo Edukacji i Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewniają, że mimo strajku nauczycieli egzaminy odbędą się zgodnie z planem. Egzamin ósmoklasisty różni się od gimnazjalnego liczbą zadań otwartych, mówi szef komisji Marcin Smolik. To jest znacznie większa niż w egzaminach w poprzednich latach liczba zadań otwartych. Znaczy takich zadań, w których zdający samodzielnie konstruuje wypowiedź, czy samodzielnie rozwiązuje, musi pokazać pełne rozwiązanie zadania z matematyki. To jest jakby ta kwintesencjalna różnica. Marcin Smolik dodaje, że uczniowie wiedzą, jak wygląda arkusz i że trzeba się umieć wypowiedzieć. Kiedy mówimy, że to jest tworzenie samodzielnej wypowiedzi, nikt nie ma na myśli tego, że to ma być wielostronicowa, rozbudowana wypowiedź. Oczywiście jest również wypracowanie, ale chodzi również o takie wypowiedzi krótsze, jedno, dwuzdaniowe, stworzenie argumentu, który jest poprawny, bo oprócz takiego przekazania głównej myśli zawiera na przykład jakieś jeszcze dodatkowe uzasadnienie, które uczeń wskazuje jako coś, co właśnie uzasadnia ten jego pogląd na coś. A wyniki egzaminu mają być znane 14 czerwca. O unijnych dopłatach dla rolników po 2020 roku oraz pieniądzach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozmawiał w Brukseli Mateusz Morawiecki. Szef rządu spotkał się m.in. z komisarzem do spraw rolnictwa Philem Hoganem. Chcemy, by założenia unijnego budżetu na lata 2021-2027 były dla Polski jak najlepsze, mówi premier. Wspólna polityka rolna, dopłaty dla rolników, ale także program rozwoju obszarów wiejskich jest dla nas kluczowy. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten budżet był jeszcze lepszy dla Polski niż wcześniej sobie zakładaliśmy. W kolejnych latach 2021-2027 główne elementy budżetu dla rolnictwa będą zdecydowanie bardziej korzystne niż to, co Komisja Europejska przedstawiła w maju zeszłego roku jako pierwsze propozycje. Dziś drugi dzień wizyty w Brukseli. Premier rozpocznie od rozmowy z komisarzem do spraw budżetu Günterem Oettingerem. Potem Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystości podpisania porozumienia dotyczącego dofinansowania budowy gazociągu Baltic Pipe z unijnego programu Łącząc Europę. Socjaldemokraci wygrali z minimalną przewagą wybory parlamentarne w Finlandii. Uzyskali 17,7% głosów, natomiast ich główni rywale z prawicowej partii Finów zaledwie 0,2 punktu procentowego mniej. W przeliczeniu na mandaty oznacza to wynik 40 do 39 dla socjaldemokratów w 200-osobowym parlamencie. 38 mandatów zdobyli konserwatyści z partii Koalicji Narodowej, a ugrupowanie dotychczasowego premiera Centrum uzyskało 13,8% głosów. Wyrównany wynik może sprawić, że negocjacje dotyczące utworzenia rządu koalicyjnego będą bardzo trudne. Kilkadziesiąt osób, w tym duchowni i mieszkańcy stolicy, przeszli wieczorem w marszu modlitwy szlakiem pomników warszawskiego getta. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, wyjaśnia, że marsz upamiętnia ofiary zagłady. Wszystkich tych, którzy zginęli w getcie warszawskim, a i szerzej właściwie wszystkie ofiary zagłady wojennej, czyli tej systematycznej akcji mordowania Żydów, którą Niemcy przedsięwzięli w Polsce w czasie wojny. I no to jest coś, co no całkowicie odmieniło oblicze i Warszawy, i wielu miejscowości, wielu miast i miasteczek w Polsce. Uczestnicy marszu zatrzymywali się przy Drzewie Sprawiedliwych, bunkrze przy Miłej 18 i Kamieniu Pamięci Janusza Korczaka. Marsz zakończył się przy pomniku na Umschlagplatz, skąd Niemcy wywozili Żydów do obozów zagłady. Policja poszukuje mężczyzny, który w Raciborzu na Śląsku w pobliżu jednego z lokali pchnął nożem 23-latka. Ofiara z ranami przedramienia, barku i podbrzusza trafiła do szpitala. Mężczyzna przeszedł operację. Według informacji policji jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. Wiadomo, że ma około 40 lat, jest wysoki i dobrze zbudowany. Policjanci zabezpieczyli nagrania monitoringu i przesłuchują świadków. Na koniec jeszcze informacja. Dla kierowców zablokowana jest droga krajowa nr 19 w miejscowości Trojaczkowice między Lublinem a Kraśnikiem. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna, gdy samochód dostawczy uderzył w drzewo. Na miejscu jest policja. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu. A skrót informacji w Trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans on swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Zaczynają Państwo w swoich listach tak mocno, intensywnie, bo pani Dagmara dopytuje, czy ja sobie imaginuję, że w Krakowie jest ulica Poniedziałkowy Dół. Za każdym razem nie dowierzam. Ciekawe, czy mieszka tam jakiś Trójkowicz. Może się odezwie. Zapraszamy serdecznie w ten poniedziałkowy poranek. 13 minut po 6, 227 trójek, numer telefonu do dyspozycji, Monika Rutkę przy telefonie, ranek @polskieradio.pl, a także 71335. To ku radości ucieszę. Teraz Klaus Mittwoch, ale tu widzę jeszcze, że pan Hubert ucieszony od samego rana, bo dzisiaj rusza finałowy sezon jego ulubionego serialu. Niestety nie widziałem żadnego odcinka. Jezu, jak się cieszę z tych krótkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak wyściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Wstawać i brać, cować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać, cować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Jezu, jak ja lubię, jak ja bardzo lubię, chyba tak nie umie lubić nikt. Lubię się zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Bardzo tak jak wszystko. Kiedy pełną kieszeń znowu mam, znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. O właśnie, dziękujemy panu bardzo serdecznie, bo już 15,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. I my teraz w telegraficznym skrócie, albo generalnie w skrócie opowiemy, co nas do dziewiątej czeka. A dziś ważny dzień, egzamin ósmoklasistów. No po raz pierwszy. Jak to będzie, drodzy ósmoklasiści? Jest duży stres ze względu na matematykę, polski, język angielski. Niepewności budzi wypracowanie. Nie jestem pewien w zasadzie, co tam może być. Z polskiego czuję się chyba też najmniej pewnie. Czym się będzie różnił ten egzamin od egzaminu gimnazjalistów? Porozmawiamy o tym około 7.40, tuż po naszym spotkaniu porannym z Sir Eltonem Johnem, bo jak państwo wiedzą, od czwartku Sir Elton jest bohaterem naszych porannych spotkań z Piotrem Mecem. Polecamy państwu, zapraszamy. Będziemy także dziś na konkursie retorycznym. To, co mnie bardzo zaskoczyło w ogóle w tym konkursie, to to, że tam się pojawiały problemy, z którymi styka się ludzkość, samotność, miłość, emocje i to chyba dobór tej tematyki cieszyło najbardziej. Będziemy na takim konkursie i to już za kilka chwil, za kilka minut posłuchają państwo, jak to wyglądało. Będzie oczywiście Tata, projekt Tata 7.20. Kiedy syn marzy, by zostać perkusistą, tata ma wyzwanie. Przepraszałem wielokrotnie sąsiadów za dźwięki, które dochodzą. Kacper nigdy nie ćwiczy po godzinie 20 i w weekendy też raczej na padziku wielkości tabletu, etiutki werblowe, werblóweczki. No i tego to już nawet domownicy nie słyszą. Jak sądzę, państwo rozpoznali po głosie właściciela tego głosu, ale z tej strony, o której dziś opowie, to jeszcze państwo go nie znają. To 7.20 i projekt Tata. Chwilę wcześniej dr Tomasz oczywiście. Boimy się dwóch rzeczy w przypadku sieci komórkowej. Jedna to jest kwestia samego promieniowania. I kwestia druga, gdzieś tam słyszymy, że te promienie, czy powiedzmy te fale, to są mikrofale. A no właśnie, o sieci komórkowej porozmawiamy, a generalnie o sieci 5G. Pojawiają się pytania, od razu państwu powiem, 7.15, sieć 5G, o tym mówić będziemy z doktorem Tomaszem. Przed siódmą pojawi się oczywiście pani Helena, dziś będzie odbierała telefon. Halo? Na wyspę wpuszczane są tylko samochody z napędem na 4 koła, bo nie ma ani kilometra asfaltu. Tylko wyasfaltowane podjazdy koło dwóch ośrodków, a poza tym tylko piach. A tu jeszcze Tomek nam się wcisnął. Tomek oczywiście przed dziewiątą. Tomek dziś będzie jeździł po plaży. Proszę sobie posłuchać tego, bo całkiem, całkiem ciekawa historia. Teraz zadzwonimy do pani Heleny. Halo? Halo? A czemu pan tak dyszy? No, właśnie. I to jest kluczowe pytanie, ale poszukamy odpowiedzi przed siódmą, urywki z kalendarza i Janna Kołaczkowska. 18:06. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę, ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak zgraniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatnym amoku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę, ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę, ja tańczę. WW oczywiście. Się poruszam. 21 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. 12 finalistów wybranych spośród 150 zgłoszeń. Dla nich retoryka nie jest niczym obcym. Choć są dopiero w liceum, już zajmują się trudną sztuką pięknego mówienia. Wczoraj w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się finał drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu retorycznego zorganizowanego przez Fundację Akademia Retoryki. Szanowni Państwo, znajdujemy się w sali średniej wielkości. Jak Państwo zauważą, rozglądając się wokół, nie brakuje tutaj reflektorów. Poza tym jest to miejsce historyczne. Szanowni Państwo, czy byli Państwo kiedyś postawieni w tak stresującej sytuacji, że, mówiąc kolokwialnie, zabrakło Państwu języka w gębie? Jesteś gotowy? Chyba tak. Czas start. Szanowni Państwo, najważniejszy wynalazek XXI wieku to rozwiązanie kwestii najistotniejszej. Deficyt rzeczy, bez której człowiek sobie nie poradzi. Mowa tu oczywiście o deficycie wody. Wyników co prawda nie znamy, ale już jakieś emocje na pewno tam w środku są. Powoli już odpuszczają. Konrad Traczyk, laureat konkursu. Ponieważ na początku przed wystąpieniem krema była tak wielka, że można było zapomnieć zdań, ale teraz już na szczęście można złapać głęboki oddech i powoli czekać na wyniki. Dostałam na tyle dużo pochwał. Julia Trychta, laureatka konkursu. Że jestem usatysfakcjonowana, ponieważ nie widziałam żadnych takich wad, które wskazałoby jury, których nie wskazali też u innych uczestników, więc jakby to mnie satysfakcjonuje. Konkurencja zrównoważona. Dawid Hamera, laureat konkursu. Na wysokim poziomie wszyscy byli, wszystkie mowy były bardzo ciekawe, niektóre nietuzinkowe, niektóre z pozoru oczywiste, a później okazywało się, że wybitnie ciekawe. To, co mnie bardzo zaskoczyło w ogóle w tym konkursie, to to, że ci młodzi ludzie to pokolenie Z, jakby nie było. Aneta Wrona, jurorka konkursu i specjalistka do spraw wystąpień publicznych. Takie technonatywne, urodzone w epoce social mediów, w zasadzie stykające się z nimi od początku. Myślałam, że będą mówić o aplikacjach, o smartfonach, o sztucznej inteligencji, o takich wynalazkach bardzo, bardzo nowoczesnych, a tymczasem tam się pojawiały wartości. Tam się pojawiały problemy, z którymi styka się ludzkość, samotność, miłość, emocje i włącznik. I to chyba dobór tej tematyki cieszyło najbardziej. Ach, nie było łatwo. Ale zaraz wszystkiego się dowiecie, za chwilę będziemy gotowi. Czas na miejsce pierwsze. To zdobywca nagrody w wysokości 10 tysięcy złotych, a właściwie to zwyciężczyni. Aleksandra Korzec! Wielkie gratulacje! Widzę łzy. Tak, jestem bardzo wzruszona, jestem bardzo zaszczycona, że mogłam wygrać, szczególnie, że jestem pierwszą dziewczyną, która wygrała. To jest dla mnie naprawdę bardzo duży zaszczyt. Muszę zapytać o te pieniądze, czy już wiadomo, na co będą wydane? O, planuję jakieś tam szkolenia, coś, ale to nie jest jeszcze pewne. Szanowni Państwo, i tutaj pada pytanie, co jest dla nas, ludzi, najważniejsze? Odpowiedź jest jednoznaczna. Życie. Bardzo niespodziewane jest to zwycięstwo, bo Ola jeszcze wczoraj na warsztatach była cichutką, niepozorną dziewczyneczką i nagle wyszła z niej lwica, która pokazała wszystkie możliwe ekspresje, emocje. Jestem zbudowany tym, jak występowali młodzi ludzie. Piotr Szefer, juror konkursu i komentator sportowy. Jeżeli są rzeczywistymi reprezentantami młodego pokolenia, to naprawdę będziemy za kilkanaście lat mieli świetne społeczeństwo. Społeczeństwo świetnie przygotowane do tego, co w demokracji powinno być wartością nadrzędną, czyli do kulturalnej, merytorycznej, spokojnej rozmowy. To jeszcze dodajmy, że drugie miejsce zajął Jakub Czerski, a trzecie Maciej Borkowski. A na ogólnopolskim konkursie retorycznym była nasza reporterka Justyna Goc. Gdyby państwo retorycznie chcieli, to bardzo proszę. 2-2 i 7 trójek. Dancing shoes, oh, dancing shoes. To była oczywiście Brodka. 6:30 minęła. Jolanta Pawlak. Dla ponad 377 tysięcy uczniów 8 klas szkół podstawowych z blisko 13 tysięcy szkół o godzinie 9 egzaminem z języka polskiego rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Poniedziałek jest jednocześnie 8 dniem ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Tydzień temu rozpoczął się zorganizowany przez ZNP i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z Oświatowej Solidarności. Unijna polityka rolna, wyrównanie dopłat i pomoc dla polskich rolników w razie bezumownego Brexitu to tematy, jakie premier Mateusz Morawiecki omówił w czasie wieczornego spotkania z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa Filipem Hoganem. O spotkanie wystąpiła strona polska. Gdyby w Wielkiej Brytanii teraz odbyły się wybory parlamentarne, rządząca partia konserwatywna straciłaby 59 mandatów, a największym ugrupowaniem w Izbie Gmin zostałaby Partia Pracy, tak wynika z najnowszego sondażu. Urząd Dzielnicy Stołecznej Woli zachęca mieszkanki do wykonania bezpłatnego badania mammograficznego. Jest to część projektu Na Wolę po Zdrowie. Akcja skierowana jest do kobiet w wieku 50-69 lat i odbędzie się jutro między 9 a 17. Na badania konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Więcej informacji w Trójce o 7. Zapowiada się słoneczny dzień, tylko na północy może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. No i teraz jeszcze o temperaturze krótko, bo od 7 stopni w Suwałkach do 13 we Wrocławiu i w sprawie tego, że nigdzie nie powinno padać i nie pada, pan Adam. W naszej mazurskiej okolicy ostatnio deszcz padał miesiąc temu. Codziennie jeżdżę do lasu i powiem panu, że jest tak sucho, że od niedopałka papierosa może powstać pożar. Oj, mam wrażenie, że zgardłem coś, panie Adamie, ale na pewno ma pan jakiś specyfik, który pomoże. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Acer Intel Core i5 teraz taniej o 200 zł. Laptop dla graczy Dell Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 500 zł. Bestseller wśród samochodów rodzinnych. Fiat Tipo z 2019 roku może być twój. Już od 44 900 zł. Także w promocyjnym kredycie. RRSO 0%. Obowiązkowe AC. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Przeżyj to w NC+. Nie przegap ostatecznej walki o żelazny tron. Już w poniedziałek 15 kwietnia w HBO i HBO Go premiera finałowego sezonu Gry o Tron. Przygotuj się już dziś i sprawdź promocyjne pakiety z HBO w NC+. Zadzwoń 4 dwójki i 5 zer lub odwiedź punkt sprzedaży. NC+. Rozrywka do potęgi 4K. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. Podobno Carrefour znaczy skrzyżowanie. Ciekawe czego? Chociażby wysokiej jakości i super cen na Wielkanoc. Do soboty kiełbasa biała surowa 8,99 za kilogram, a wybrane rodzaje cukierków 2,29 za 100 gramów. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. To tak, Kontorex nie umie się z innego banku przenieść, więc Groźilki ruszają mu na pomoc, ale nie dają rady. I wtedy eskadra Bobrów pędzi, ale staje, bo korek. I taki mam pomysł na reklamę o przenoszeniu konta. Ale Dawid, po co tak komplikować, skoro przeniesienie jest takie proste? A w Crédit Agricole na koncie dla Ciebie można za to dostać w promocji nawet 300 zł premii. I taką prostą, bez boberów, reklamę zrobiliśmy razem. Z Crédit Agricole, do którego każdego prosto przeniesiemy. Z premią. Promocja korzyści dla Ciebie 2019 trwa do 14 lipca. Jednorazowa premia do 300 zł po otwarciu konta, upoważnieniu banku z wnioskiem o przeniesienie konta i wpływach minimum 3000 zł przez 3 kolejne miesiące. Promocja nie obejmuje klientów, którzy skorzystali z premii za przeniesienie konta lub byli posiadaczami konta od 1 kwietnia 2018 roku. W regulaminie promocji w placówkach i na stronie www.banku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie 7. Kilka minut temu byliśmy na ogólnopolskim konkursie retorycznym. przede wszystkim gratulacje oczywiście dla tych wspaniałych młodych ludzi i optymizmem powiało, że będziemy mieć takie świetne przyszłe pokolenia. Oczywiście życzę tego Polsce i sobie, no ale żeby tak było, to muszą być dobrzy pedagodzy, a żeby byli, to trzeba i właściwie traktować. Wszystkiego dobrego na dzisiaj, do usłyszenia. 2273 nasz numer telefonu, ranek@polskieradio.pl, a także 71335. Za chwilę prasa. Mam nadzieję, że się Państwo zasłuchali, bo tu pan Tomek ma pytanie. Skoro retoryka to sztuka przekazywania własnych myśli w sposób jasny i zrozumiały, to jak nazwać sztukę słuchania ze zrozumieniem, bez której nawet najpiękniejsza retoryczna dyskusja będzie bezskutecznym strzępieniem języków? No to dobre pytanie jest. Krystian Hanke, ja teraz zamieniam się... W co? W słuch. A, no ładnie. Będę słuchał ze zrozumieniem, mam nadzieję. Proszę próbować. Strajk drugi tydzień, końca nie widać. Takie tytuły dziś. No, ale także i taki chcecie podwyżek więcej. Pracujcie. Dwa spojrzenia na strajk. Gazeta Polska i Gazeta Wyborcza. Dzisiejszy egzamin ósmoklasisty mimo protestu przebiegnie w większości szkół bez zakłóceń. Rząd PiS wciąż wyklucza jakiekolwiek ustępstwa, ale przed nim kolejne wyzwanie, czyli egzaminy. Egzaminy się odbędą, ale kto będzie je sprawdzał? Pyta Gazeta Wyborcza. Gazeta Polska dodaje, zdaniem 67% respondentów, polscy nauczyciele powinni pracować przez tyle samo godzin, ile ich koledzy w Unii Europejskiej. Tak wynika z sondażu wykonanego dla gazety. Coraz głośniej zaczyna się mówić o głębokiej reformie edukacji z likwidacją karty nauczyciela włącznie. Tymczasem dziś, no i znów, zaczynają się egzaminy ósmoklasistów. Pisze Gazeta Polska. Tymczasem Komitet Wspieram Nauczycieli od czwartku zbiera pieniądze dla strajkujących. Na koncie ponad 3 miliony złotych. Co poza tym? No, poza tym można też już patrzeć w kierunku matur. Matury zagrożone, dodaje Polska The Times. Nauczyciele nie chcą rezygnować ze strajku i tak dalej, i tak dalej. Kolejny dzień brak rozstrzygnięć w tej kwestii mamy. A Wielkanoc tuż, tuż. Na Wielkanoc, pisze Gazeta Polska, jaja będą tanie. W Polsce mamy do czynienia z nadpodażą jaj. I to nie jest w ogóle metaforyczne. To dobra wiadomość dla konsumentów, gorsza jednak dla producentów. Jak szacuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, w tym roku kur znoszących jaja będzie w naszym kraju więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Stąd te prognozy. A o kiełbasie też, tylko że wyborczej, niesmacznej, według sondażu wyborczej, piątka Kaczyńskiego to... No i teraz tak, potrzebna i dobra propozycja, nawet jeśli jest kosztowna. 78% zwolenników PiS tak mówi, 35% pozostałych respondentów. Zbyt kosztowna dla budżetu i nieuzasadniona obietnica, 19% zwolenników PiS, 58% pozostałych respondentów tak uważa. No, jeśli chodzi o kampanię wyborczą, która jest, Rzeczpospolita podsumowuje weekend, euro mobilizuje elektorat PiS. Prezes Kaczyński ostrzega przed wspólną walutą, opozycja zapowiada ofensywę po Wielkiej Nocy. Tak to mniej więcej można podsumować. No i Gra o Tron także jeszcze budzi tutaj wiele emocji. Polska The Times ostatniemu finałowemu sezonowi serialu poświęca sporo miejsca i to też już na pierwszej stronie państwo znajdą. Internet smakuje restauracją. Rzeczpospolita pisze, że już co piąta restauracja oferuje dostawę do domu czy biura posiłku zamówionego przez sieć. W ciągu ostatniego roku ich liczba podwoiła się, a to oznacza, że na tym rynku znacznie więcej firm odkryło zalety sieci niż choćby w handlu. No oczywiście proporcjonalnie. Ale nieco wyżej informacja z dziedziny polityki zagranicznej znacznie ważniejsza. Otóż Ford Trump przyspiesza, amerykański prezydent skłania się ku wizycie 1 września w Polsce, aby ogłosić wzmocnienie sił Stanów Zjednoczonych. Trump zastanawia się też nad zaproszeniem Andrzeja Dudy do Białego Domu już w połowie czerwca, aby rozstrzygnąć ostatnie spory w sprawie rozbudowy amerykańskich baz w Polsce, donosi dziś Rzeczpospolita. No 1 września to będzie okrągła rocznica wybuchu II wojny światowej. Tak ku przypomnieniu. W dzienniku Gazecie Prawnej, po pierwsze, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w ciekawym wywiadzie mówi, że warto rozpocząć dyskusję o sensowności artykułu Konstytucji, który mówi, że dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB oraz kryterium 3% PKB jako maksymalnego poziomu deficytu sektora finansów publicznych. Jeśli możemy zmniejszyć różnice społeczne, dodaje jeszcze, i podnieść jakość kapitału ludzkiego, inwestując w edukację, naukę i zdrowie oraz poprawić infrastrukturę, to może warto odejść od restrykcji, które były wynikiem obaw wywołanych przejściowym stanem gospodarki, pyta. I ten wywiad dziś w dzienniku Gazecie Prawnej, także wywiad z Antonim Macierewiczem, również anonsowany na okładce. No i jest o Bronisławie Komorowskim, jest o Bartłomieju Misiewiczu, ale jakże dwa różne spojrzenia. Antoni Macierewicz mówi wprost: za swoje decyzje zapłaciłem falą nienawiści. Ten wywiad także dziś w dzienniku, ale nieco niżej. To jest rzecz, która być może dotknie niektórych. Rząd chce, żeby przy okazji przeglądania kominów fachowcy sprawdzali, czego używamy do ogrzewania domów. Dane wprowadzić mają do specjalnej aplikacji. To umożliwi samorządom wyłapywanie mieszkańców, którzy palą w piecach na przykład śmieciami. Obecnie coroczne obowiązkowe przeglądy kominów robi tylko około 15% właścicieli domów jednorodzinnych. To się zmieni, gdy wszystkie gminy będą miały dostęp do systemu teleinformatycznego ZON. Kominiarz zajrzy do pieca i powie gminie, czym palimy. Dzisiaj pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Nasz dziennik pisze o tym, że odnalazły się nowe akta dotyczące ostatniego żołnierza wyklętego. Chodzi o Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. Według ustaleń śledztwa IPN, śledczych IPN, te dokumenty miały zostać zniszczone, ale po 30 latach odnalazły się w archiwum prokuratury rejonowej w Puławach. No i pokazują, że ukrywający się żołnierz był poważnym problemem dla władz komunistycznych i podległe im prokuratury z widocznym w dokumentacji energicznym działaniem a nawet zauważalnym w aktach elementem rywalizacji pomiędzy prokuraturą wojskową, wojewódzką, przepraszam, i powiatową w Lublinie, angażowały się w ściganie Franczaka, pisze nasz dziennik. W Superekspresie zdarła Michała ze skóry, czyli dalszy ciąg perypetii Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner, a w fakcie nieco milej wspólne noce zbliżyły ją do byłego męża, to historia o Beacie Kozidrak, która chce wracać do rodzinnego domu. Nie wiem, w jakiej kolejności właściwie te informacje należałoby przedstawiać. Życie pokazuje, że różne kolejności już widziało i różne konfiguracje są możliwe. W tej pierwszej wersji chodzi o tatuaż, rozumiem? No tak, tak, tak. To znaczy, chodzi o tatuaż, tak, oczywiście. Nawet jeśli... Czy był i nie ma? No, nie ma tatuażu, bo się zdezaktualizował. No. Ja rozumiem. Ale dzisiejsza technologia pozwala tak. Na dezaktualizację również tatuażu. Na skórze. Dlaczego sportowy pisze, prawdziwa walka zaczyna się teraz. Ekstraklasa podzielona. No i teraz już wiadomo, kto o mistrzostwo walczyć będzie, a kto przed spadkiem bronić się będzie musiał. No i tygodniki także już dziś w kioskach. Wydania świąteczne, takie złote, złotawe, jak to zwykle. Tygodnik Sieci opowiada historię. Inaczej patrzy na Wielkanoc. 3 dni, które zmieniły historię świata. Tak tytułuje. W numerze także śledztwo w sprawie tajemnicy całunu turyńskiego. Oraz bardzo ważne pytanie, dlaczego tak słabo wierzymy we własne zmartwychwstanie. Tygodnik do rzeczy piórem Pawła Lisickiego zdradza tajemnicę grobu świętego Piotra, a we wprost przeczytamy o nawróconych. Świąteczne rozmowy o Bogu, miłości i nowym życiu z Chylińską, Wegą, Piaskiem, Koterskim, Amaro i Mariką. Na przykład, między innymi. A w Newsweeku jest nadzieja, może nie o świętach, ale o pewnej babci. Babcia PlayStation w dzień zajmuje się filozofią i poezją, a w nocy babcia Bogusia umawia się na ustawki, napady, rabuje, że nie wypada, no, wzrusza ramionami, nie wypada to sztuczna szczęka, gdy jest dobrze założona. Opowiada i nawet zdjęcie przed komputerem z joystickiem nie zdradza, o czym jest ten artykuł. Natomiast w dużym formacie autor po 130 latach, a mowa tutaj o, powinienem powiedzieć, jaki autor od razu, Miłoszu Szymańskim, który po 130 latach znalazł rodzinę w Brazylii. I to jest historia jednego zdjęcia. Niesamowita, od razu dodajmy, no, znaleźć się taką rodzinę w Brazylii. Ale jest też drzewo genealogiczne, żeby było wiadomo, kto, kiedy, jak wyjechał i dlaczego się teraz odnalazł. Bardzo dziękujemy. Sporo tego, ale... Jest o czym czytać, tak. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. Wspomniałeś o tym serialu, który dzisiaj finałowy sezon. Pierwszy odcinek, nie wiem jak to wygląda. Pan Szymon napisał, że o 5:10 już wstał. Odcinek tegoż serialu obejrzany. Ziemniaki obrane, ryba się smaży. Zaraz wsiadam na rower, jadę do pracy. Proszę, wszystko można było zdążyć. I to jeszcze przed 7:00. Bo w tej chwili za 13:07 filmowo się zrobi. All about right on. I see. Swedish cat chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Sharon? Yeah, we can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Shack. O poranku. Bo to już następny jest, przepraszam. Za 11 minut 7 za chwilę pani Joanna, a tu już następny utwór. Wcisnej. Deszcz wcisnej, oczywiście Krystyna Prońko. 227 trójek. Mówiliśmy o konkursie. Dzień dobry. W sprawie tego konkursu retoryki. Ja myślałem, że to chodzi o zadawanie pytań retorycznych. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. To też, oczywiście. Teraz będzie wiele pytań. Wiele pytań. Urywki. Urywki z kalendarza. Ale czy z odpowiedziami, czy też nie? Proszę posłuchać. To będzie Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Halo? Halo? A czemu pan tak dyszy? Tadzio, to ty? Przestań się, Tadzio, wygłupiać. Halo? Tadzio, jeżeli to ty, to chciałam ci powiedzieć, żebyś wracał. Że ja ci wszystko wybaczam. Wiesz co, Tadzio, nigdy tak nie sapałeś. Naprawdę, jak byłeś ze mną, to nigdy tak nie sapałeś. Tadzio, czy ty wiesz, skoro już rozmawiamy, Tadzio, czy ty wiesz, kiedy otworzono pierwszą restaurację McDonald's w 55 roku, dokładnie 64 lata temu w Illinois? Czy mi się wydaje, że ty teraz bardziej dyszysz? Aha, czyli ci się podoba. Tadzio, powiedz, czy ona ci tam daje jeść? Czy ty masz opierunek? Dzisiaj mija 36 lat, jak rozpoczęli budowę warszawskiego metra. Ty wiedziałeś w ogóle o tym, Tadzio? Wiedziałeś? No. Tadzio, czy ty masz opiekę intelektualną jakąś tam? Tam ktoś z tobą rozmawia w ogóle, zadaje pytania? Przecież ty lubisz pytania, lubisz się zastanowić, Tadzio. Martwię się o ciebie, mój ty pierniczku, żabciu. Halo? Żabciu, moja kochana, ty tam sobie sapiesz, a tu 19 lat temu utworzono centralne biuro śledcze. Wiedziałeś o tym, Tadzio? A, więc wiedziałeś. No, kochany. Tadzio, a czy ty mnie jeszcze kochasz troszkę? Przepraszam, pomyłka. To oczywiście Joanna Kołaczkowska, a gościnnie sapał Władysław Sikora. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Zapraszamy